گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی مٹایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی مٹایا الہی، عطا خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، تجھے واسطہ سا مجھے سنیت پر تو دے احمد رضا یا الہی شاہ احمد رضا یا الہی صدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی بنا دے مجھے پتر کا بنا دے مجھے پتر کا بنا دے ہر دم رہو بابا یا بچاؤ